i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomak Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomak Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomak Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Reflektory matrycowe LED Intellilux są. Podgrzewany fotel z masażem jest. Asystent pasa ruchu też. O czymś zapomniałem? Oczywiście, jeszcze kamera cofania. Wiemy, że przed świętami trudno wszystko spamiętać, ale nie zapomnij o jednym. Wielkie premiery Opla już 6 i 7 grudnia w salonach. Przyjdź i zobacz bestsellerowe modele w najnowszej odsłonie. Nową Corsę i nową Astrę. Zapraszamy do salonów Opla. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 3 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Kowali-Brancati i Krzysztof Zyblewski. Jubileuszowy szczyt NATO w Londynie. Jest też rzecz jasna, flaga biało-czerwona. Prezydent Duda także przybył do Londynu wczoraj wieczorem. Kierowcy, noga z gazu dla 4 województw. Są ostrzeżenia przed oblodzeniem dróg. Noblistka Olga Tokarczuk powołuje fundację, która będzie wspierać pisarzy i tłumaczy. Uroczysta kolacja w Buckingham Palace rozpocznie szczyt z okazji 70-lecia NATO w Londynie. Spotkanie zorganizowano w brytyjskiej stolicy, bo to właśnie tam NATO miało swoją pierwszą siedzibę. Wśród zaproszonych gości jest prezydent Andrzej Duda, Adam Dąbrowski. The Mall, szeroka ulica prowadząca do pałacu, jest już przygotowana. Udekorowana ogromnymi flagami wszystkich państw członkowskich. Jest też rzecz jasna, flaga biało-czerwona. Prezydent Duda także przybył do Londynu wczoraj wieczorem. A głowa państwa wykorzysta swój pobyt również do tego, by wcześniej w ambasadzie wręczyć pośmiertny awans Franciszkowi Kornickiemu, słynnemu pilotowi, który latał m.in. w dywizjonach 303 i 307. Będzie też wręczenie odznaczenia dla Johna Franklina, czyli Mieczysława Frąckiewicza, pilota RAF, m.in. w dywizjonie 304. Dywizjonie biało-czerwonym. Dodajmy, że uroczystej kolacji w Buckingham Palace towarzyszyć będą protesty. W centrum Londynu zbiorą się demonstranci, głównie z grup lewicowych. Wieczorem wreszcie przed liderami otworzą się inne charakterystyczne drzwi z dziesiątką. Tym razem gospodarzem będzie premier Boris Johnson. A jutro właściwy szczyt w podlondyńskim Watford, jakieś 25 km od stolicy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Stanowisko Polski dotyczące zmian klimatycznych przedstawił na rozpoczętej wczoraj konferencji COP25 w Madrycie premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu mówił, że niektóre kraje potrzebują więcej czasu niż inne, aby osiągnąć neutralność klimatyczną. Horyzonty czasowe przyjęte dla osiągnięcia celu muszą się różnić ze względu na różne punkty startu krajów w miksie energetycznym i sile nabywczej. Niektóre państwa będą potrzebowały więcej czasu i środków, aby pójść tą drogą. W Polsce znamy wartość solidarności, cenimy wolność i szacunek dla każdego. Neutralność klimatyczna oznacza maksymalne zmniejszanie emisji dwutlenku węgla oraz zwiększanie pochłaniania tych emisji, na przykład poprzez sadzenie drzew. Premier poinformował, że w Polsce są realizowane programy o wartości ponad 25 miliardów euro, które mają służyć ochronie klimatu i poprawie jakości życia. Jeszcze w 4 województwach obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Alertem objęte są mazowieckie, lubelskie, łódzkie i część województwa wielkopolskiego. Zgodnie z prognozą Instytutu Meteorologii w tych rejonach po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu zamarzać będzie nawierzchnia dróg i chodników. W serwisie Trójki wracamy do historii Polaka, który stawił czoła terroryście z London Bridge. O bohaterskiej postawie i odwadze pana Łukasza korespondentowi Polskiego Radia opowiedział szef Polaka Toby Williamson. Napastnik zadaje ciosy na oślep, trafia m.in. w ramię Polaka, zadaje rany w 5 miejscach, ale Łukasz się nie cofa. Wkrótce dołącza do niego 2 ludzi związanych z organizacją, która ma tu konferencję. Jeden uruchamia gaśnicę, drugi jako broń używa krzeseł i kła narwala. Teraz terrorysta widzi, że jego przeciwnicy mają przewagę liczebną. Zbiega na dół ku wyjściu. Łukasz jest pierwszym, który wybiega za nim, krzyczy do wszystkich, żeby uciekali. W piątkowym zamachu zginęły 2 osoby. Polak wyszedł już ze szpitala. Czuje się dobrze. Fundację, która będzie wspierać pisarzy i tłumaczy, powołuje we Wrocławiu Olga Tokarczuk. Pisarka zapowiedziała, że przekaże na działalność fundacji część swojej literackiej Nagrody Nobla. 10 grudnia na wrocławskim rynku stanie wielki telebim, na którym będzie można obejrzeć uroczystość wręczenia wyróżnienia. Chciałabym złożyć oświadczenie. Po pierwsze, że przekazuję na tę fundację 350 tysięcy złotych. Powołałam do rady fundacji jeszcze 2 osoby, Agnieszkę Holland i obecnego tutaj Irka Grina. Ireneusz Green to dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury. Siedzibą fundacji będzie Willa Marii i Tymoteusza Karpowiczów, którą na ten cel użyczyły władze Wrocławia. To był Serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Leo Messi, tak magazyn France Football nazwał Argentyńczyka, który wczoraj w Paryżu odebrał swoją szóstą, stąd Six, w karierze złotą piłkę. W plebiscycie wyprzedził Holendra Virgila van Dijka z Liverpoolu i Portugalczyka Cristiano Ronaldo z Juventusu. Kryteria głosowania są dość mocno zróżnicowane, stąd taka, a nie inna trójka, bo można mieć wątpliwości, czy faktycznie w kończącym się roku CR7 zrobił tak dużo więcej od Roberta Lewandowskiego, że wyprzedził go aż o 5 pozycji. Chyba nie, a nawet na pewno. Niemniej Polak musi zadowolić się 8. miejscem, ale rozczarowania nie ma. Rozczarowania żadnego nie ma. Cieszę się bardzo, że tu mogę być. Coś innego w innych ubraniach, więc wiadomo, że jak to plebiscyty. Czasami są niespodzianki, czasami większe lub mniejsze, ale to są plebiscyty i rządzą się własnymi prawami. Z przymrużeniem oka do tego podchodzę, ale cieszę się, że tu jestem i gratulacje dla zwycięzca, dla wszystkich osób tak naprawdę, które mogły się tu znaleźć. Ale trzeba przyznać, że i panie piłkarki, i panowie piłkarze też pięknie się prezentowali. Tak. I też partnerki panów piłkarzy i tak dalej, i tak dalej. A tak. Tak. Powiedział kapitan kadry na antenie TVP Sport, będąc oczywiście w innym niż zwykle ubraniu. Może na swoje podium albo nawet złotą piłkę Robert Lewandowski musi poczekać jeszcze rok, bo gdyby w trójce znalazł się pod koniec 2020, oznaczałoby to pewnie nie tylko dobry występ w Lidze Mistrzów, ale i z reprezentacją na Euro. Tymczasem wczoraj poznaliśmy sparing partnerów naszych grupowych rywali i widać, że Hiszpania traktuje nas bardzo poważnie, bo w marcu zagrają z Holandią i Niemcami, tak żeby się dobrze pod Polskę przygotować. A skoro wywołaliśmy Niemcy, to wczoraj rozegrano jeden mecz Bundesligi. FSV Mainz 2-1 ograło Eintracht Frankfurt. Z kolei w Serie A porażka Sampdori w ostatniej minucie 3-4 z Cagliari. Karol Linetti wszedł z ławki w drugiej połowie. A skoro o lidze włoskiej mowa, to nie napracował się Fabio Grosso. Zaledwie miesiąc bohater Italii z 2006 roku prowadził Brescię. Wczoraj został zwolniony, a na stanowisko wrócił Eugenio Corini też po miesiącu. Dwa mecze w siatkarskiej plus lidze. MKS Będzin przegrał u siebie 1-3 z Treflem Gdańsk, a Wisła Bydgoszcz także u siebie przegrała 2-3 z AZS-em Indykpolem Olsztyn. O 18:00 z kolei pierwszy tegoroczny mecz naszego zespołu w Lidze Mistrzów. Zaprasza Paweł Zatorski z Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Serdecznie zapraszam na pierwszy mecz tegorocznej Ligi Mistrzów o godzinie 18:00. Naszym przeciwnikiem będzie Wojewodina Nowy Sad, przeciwnik Serbii. Pomóżcie nam swoim dopingiem. No to myślę, że wszyscy, którzy będą oglądać, będą też tym dopingiem pomagać. I na koniec jeszcze o Messim szachów. Norweg Magnus Carlsen pozostaje liderem rankingu Międzynarodowej Federacji Szachowej. Mistrz świata utrzymuje pierwsze miejsce od 8 lat i 5 miesięcy. 12 jest Jan Krzysztof Duda i to najwyższy w historii ranking polskiego szachisty. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami głównie na północy i wschodzie przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Rano także opady marznące powodujące gołoleć. Uwaga na drogach województw mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, ale także części wielkopolskiego. Jak słyszeliśmy, temperatura od minus 2 stopni to będzie w Zakopanem, 0 w Rzeszowie, plus 1 stopień w Przemyślu, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Kielcach, Olsztynie, Białymstoku, Lublinie i Suwałkach, 2 w Jeleniej Górze, Poznaniu i Warszawie, 3 w Opolu, Wrocławiu, Zielonej Górze, w Gorzowie, w Bydgoszczy, czy w Toruniu, Gdańsku i Koszalinie, a najcieplej dziś będzie w Szczecinie, plus 4. Po siódmej dzwoniła pani i mówiła, że mężczyźni tylko narzekają, także ja chciałem powiedzieć, jestem szczęśliwy, naprawdę. Pozdrawiam serdecznie, Michał. Panie Michale, cieszymy się pana szczęściem. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus, dotykowy ekran, szybki dysk SSD za jedyne 1666. Tablet Huawei 10 cali za jedyne 399 zł. Miliony prezentów. Miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert.

Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 44%, lub czwarty 66%, lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Paweł Poncyljusz, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry pani, witam państwa. Panie pośle, czy przyłoży pan rękę do zmian w prawie dotyczących prezesa Najwyższej Izby Kontroli, czyli do realizacji planu B Prawa i Sprawiedliwości? Nie wiadomo, jaki ten plan B według Prawa i Sprawiedliwości jest. Wiadomo, że to Prawo i Sprawiedliwość ponosi odpowiedzialność za to, że Marian Banaś pełni jeszcze funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Wszystko wskazuje na to, że i służby, i czołowi politycy, a więc Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki, wiedzieli o różnego rodzaju grzeszkach Mariana Banasia, ale z jakichś powodów podjęli decyzję o powołaniu go na ministra, na szefa NIK-u, ale może wcześniej nie wszystko wskazuje, finansów. Ale może wiele wskazuje. Wiele wskazuje. Tak. No jeżeli CBA prowadziło to postępowanie. Wiemy. Znaczy wiemy różne urywki informacji. Wiemy również, że w ostatnich dniach, w zeszłym tygodniu kierowca z NIK-u przez długi czas był na terenie Sejmu. Były informacje o tym, że złożył dymisję. Potem się okazało, że jednak tej dymisji nie ma. Dzisiaj się dowiadujemy, podobno jakieś było pismo zwrotne. Że było nie pismo takie jak trzeba. Mówi się, że Prawo i Sprawiedliwość i pani marszałek Witek oczekiwała, żeby wskazał pana Dziubę na pełniącego obowiązki po swojej rezygnacji. On tego nie podpisał, więc moim zdaniem mamy jakąś tam parodię różnego rodzaju wydarzeń, które kompromitują tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość. I jeżeli to kompromituje Prawo i Sprawiedliwość, to nie ma powodu, żeby posłowie, szczególnie opozycji, przykładali rękę do kompromitowania jeszcze całego systemu prawnego. No nie odpowiedział pan na pytanie, bo ja myślałam, że pan już zupełnie odejdzie. Nie, no aż tak nie odejdę. Bardzo długo pan dochodził do odpowiedzi. Bo to też należy się słuchaczom wyjaśnienie, dlaczego, jaką mamy sytuację i dlaczego jest takie stanowisko. Znaczy, krótko mówiąc. Ale mówi się tak długo o tym, że myślę, że już słuchacze mają swoje stanowisko w tej sprawie. Czyli nawet jeśli to była kwestia ustawy, a nie zmiany konstytucji, to nie. To jest wewnętrzna sprawa Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli Marian Banaś urwał się spod kontroli prezesowi Kaczyńskiemu, to prezes Kaczyński niech ponosi za to konsekwencje i niech prezes Kaczyński rozwiązuje tę sprawę. Przypuszczam, że ją rozwiąże. Ten plan B będzie bardziej na twardo. A jak rozwiąże? No bo jeżeli wczoraj zwolniono syna pana Banasia z PKO, wcześniej już wsławił się szyciem mundurów, których wojsko nie przyjęło w Maskpolu, bo przecież pan młody Banaś już sprawdzał się w biznesie od dłuższego czasu. Najpierw w PGZ-cie, potem w Maskpolu. Ale młody Banaś, Jakub Banaś. Mówię młody tak. Banaś, tak. No więc, a wiemy, że czyli młody Banaś Prawo i Sprawiedliwość rozwiąże tę sprawę poprzez presję na rodzinę Mariana Banasia? Tak. Znaczy, tak? Wie pani, no jeżeli potrafi się w tej chwili sędziów zastraszać, że udzielili wywiadu do jakiegoś portalu, o nie jakiegoś, tylko portalu, to można zastraszać i rodziny nieprawilnych w tej chwili swoich współpracowników. To nic mnie nie zdziwi. Tutaj. Rozważana jest też publicznie kwestia ewentualnego postawienia prezesa Mariana Banasia przed Trybunałem Stanu. To jest według pana wiedzy przypadek, który spełnia kryteria przewidziane przez twórców Konstytucji właśnie. Znaczy, to jak zawsze można na to różnie patrzeć, dlatego że Trybunał Stanu jest przewidziany dla osób, które są wpisane w Konstytucję, no więc to dotyczy ale to jest ministrów. Za naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem. To tu raczej on jeszcze nie zdążył jeszcze się wsławić jako prezes, no chyba, że Prawo i Sprawiedliwość chce mu postawić zarzuty, że powołał swoich zastępców, w tym dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości, no ale obawiam chyba, się, że tego nie chyba, zrobi. Że są jakieś zarzuty dotyczące jego krótkiego ministrowania w Ministerstwie Finansów. Znaczy akurat tutaj trudno, na razie nic nie wiemy o tym, żeby coś robił złego, a nawet przecież za każdym razem, jak Mateusz Morawiecki się wypowiadał, wypowiada w sprawie osiągnięć czteroletnich swojego rządu, to za każdym razem kłania się nisko Krajowej Administracji Skarbowej, której twórcą był Marian Banaś, więc przypuszczam, że za ten akurat epizod trudno będzie postawić jakiekolwiek zarzuty. Tylko pani redaktor, to też jest tak, pani, mówimy tu o Marianie Banasiu. Czy to pani zdaniem, myślę, że słuchacze, to są ploteczki, które oczywiście są ciekawe dla ludzi, ale z drugiej strony ludzie w terenie stoją ploteczki? W kolejkach. Znaczy, ploteczki w tym sensie, czy ktoś wiedział, czy ktoś nie wiedział. Ja mówię tylko w takich kategoriach, że ludzie stoją dzisiaj w kolejkach do specjalistów w przychodniach przyszpitalnych. Ludzie mają dylematy, jak będą wyglądały warunki do prowadzenia małych przedsiębiorstw. Czyli to nie jest, że tak powiem, wysokooktanowe paliwo opozycji. Znaczy, jest oktanowe. Oczywiście ono jest oktanowe. Powinienem tutaj grzmieć wiele minut na ten temat, jakby oczywiście pani mi na to pozwoliła, ale tylko uczulam na to, że to nie jest dzisiaj najważniejsza sprawa z perspektywy, nie wiem, Rzeszowa, Mielca czy Tarnobrzega. Tam ludzie żyją trochę innymi rzeczami i oczywiście Banaś kompromituje rządzących. Z tego względu, że jeżeli ktoś jest na stanowisku, które z natury rzeczy jest stanowiskiem do kontrolowania najwyższych władz i w ogóle tego, co się w państwie dzieje, a sam ewentualnie być może ma na bakier z tymi sprawami, które sam kontroluje, no to tu jest coś bardzo nie tak. I nie, pani redaktor, dlatego że dzisiaj mamy cały system prokuratorski, mamy system, jeśli chodzi o kontrolę instytucji państwowych, również dyscyplinę finansów publicznych, komisję przy każdym wojewodzie. Naprawdę jest dużo różnych instytucji, zresztą my chyba dzisiaj... Czyli właśnie Marian Banaś mógłby trwać na swoim stanowisku nie. Znaczy, dalej. To jest kompromitacja, to jest kompromitacja Prawa i Sprawiedliwości, tylko mówię, że z perspektywy zwykłego obywatela gdzieś w terenie ważniejsze jest dostąpienie prawa do wizyty u lekarza specjalisty niż Marian Banaś, dlatego że ten obywatel tam na dole w terenie ma problemy związane z swoją przyszłością, przyszłością swoich dzieci, poziomem edukacji, który pozwoli tym dzieciom potem dobrze wystartować dorosłe życie i tak dalej, i tak dalej. Marian Banaś jest kompromitacją dla władzy, tym bardziej, że ja przypominam, że przez wiele tygodni posłowie Prawa i Sprawiedliwości uparcie twierdzili, że to jest w ogóle kryształowa postać w każdym wymiarze, w każdym obliczu jego życia publicznego. Dobrze, to zostawmy sprawę Mariana Banasia. Tak. A czy sądy, to jest taka kwestia, którą się interesują ci ludzie, którzy czekają na kolejkę u lekarza? Myślę, że tak. Wczoraj właśnie była u mnie pani w biurze poselskim, która mówi o jednym z sądów, który ją bardzo pokrzywdził. Ja w ogóle się zadziwiłem, że tyle lat pani miała, a nie jest jakoś wyjątkowo wykształcona, miała determinację, żeby walczyć w sądzie o sprawiedliwość. Niby ją wywalczyła, po czym prokuratoria krajowa odwołała się od tego wyroku i nagle się okazuje, że jest inaczej, a wszystko dotyczy spadku po osobie. Jasne, ale to jest kwestia osobie. Tego, jak działają sądy, a ja pytam, czy kwestia upolitycznienia sądów, która teraz jest przedmiotem demonstracji oraz różnych ostrych wypowiedzi, czy to jest sprawa, którą się interesują obywatele? Jak nie pan da myśli? Się, znaczy sprawa sądów jest polityczna, ale sprawa sądów dotyczy każdego obywatela, bo prędzej czy później idzie po sprawiedliwość do właśnie sądu. Często staje ale to w ogóle nie, w sprzeczności, nikt w kontrze nie do Skarbu Państwa. Nie, tego się nie da rozdzielić. To, że, bo rozumiem, że pije pani do manifestacji, które odbywały się w ostatni weekend pod sądami. Tak, ponieważ warto się zastanowić, czy polityczne zaangażowanie w kwestie odpolityczniania sądów, takie zaangażowanie bardzo głośne i na ulicy, to jest, no to nie jest jakieś błędne koło, no bo to jest też polityczny protest przeciwko politycznemu zaangażowaniu sądów. No ale jak możemy inaczej potraktować kneblowanie ust sędziom, którzy mają sceptyczny no tak, ale stosunek państwo są w parlamencie do decyzji polityków. I teraz jest trochę lepsza sytuacja dla opozycji niż w poprzedniej kadencji, bo jest większość w Senacie. Więc ta władza już nie jest taka, no taka wszechwładna. Po pierwsze, pamiętajmy o tym, że jeszcze żadne projekty ustaw dotyczące zmiany ustroju sądów nie wpłynęły w tej kadencji do Sejmu. Dziś mówimy tylko o praktykach, które są stosowane wobec sędziów nieprawomyślnych, czy takich, którzy mają krytyczny stosunek do zmian, które się toczą. Jeżeli zaczyna się postępowania dyscyplinarne za to, że ktoś udzielił wywiad do portalu internetowego, no to jesteśmy już na w ogóle abstrakcyjnym etapie, ale to się nie będzie przekładało... Nie da się tego politycznie załatwić w Sejmie? No może się da, tylko zobaczymy, znaczy, no... Prawo już jest, tak? Już są pewne wycinki, wyłomy z tego systemu, który istniał. Ja nie mówię, że każda sprawa na przeciągu, nie wiem, 15-20 lat w sądzie została rozpoznana w sposób poprawny i do dzisiaj w tych sądach terenowych jest takie domniemanie, że jak masz znajomego sędziego albo masz znajomego adwokata, który ma znajomego sędziego, to załatwisz sobie wyrok i wygrasz sprawę. Więc mamy cały czas ten problem z sądami terenowymi. Ale z drugiej strony mamy ustawy, które zaczynają działać w sposób no, nie taki, jakbyśmy się spodziewali, bo jeżeli by te ustawy pomagały w sprawiedliwym orzekaniu, to dobrze, ale dzisiaj mamy bardziej ustawy, które pozwalają przydusić sędziów, którzy nie są przychylni obecnej władzy i w ogóle nie ma to żadnego wpływu na orzekanie. Czy w ogóle po sędzim powinno być widać, czy on jest przychylny jednej czy drugiej władzy? Ale, to jest no nie, ale jeżeli sędzia, no, jeżeli sędzia się opowiada politycznie. Ja nie, znaczy myślę, że sędzia ma prawo mieć swoje poglądy, ale ja rozumiem, że dzisiaj sędziowie w dużej części wyrażają swoje sceptyczne opinie na temat. I to dziwnym trafem są wszyscy ci, którzy no, nie są z nowej nominacji, z nominacji nowego KRS-u, wypowiadają się i mówią... Te rozwiązania, które zaczynają działać, są szkodliwe dla funkcjonowania ustroju sądów. One nas zaczynają dyscyplinować. No mamy przypadek sędziego Juszczyszyna, który niezawiśle sam zdecydował w Olsztynie, że domaga się ujawnienia listy poparcia dla sędziów w KRS-ie, po czym jest zawieszany z tego powodu, no bo przecież to z niczego nie wzięło. Ustawa dyscyplinująca sędziów za aktywność polityczną na wzór, jak mówią przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości francuski i niemiecki. Ja bym był tu ostrożny, bo ja przypominam kolegom z Prawa i Sprawiedliwości, że Francja to na przykład Korpus Służby Cywilnej, który został przez Prawo i Sprawiedliwość kompletnie rozmontowany. Więc jeżeli naprawdę Prawo i Sprawiedliwość tak chce czerpać pełnymi garściami z ustawodawstwa francuskiego czy niemieckiego, to niech będzie też konsekwentny. Ja nie widzę jakichkolwiek prób budowy z powrotem Korpusu Służby Cywilnej w Polsce, ale wyciąganie takiej wisienki z tortu i powiedzenie, o, coś takiego w torcie francuskim jest, to my teraz tą wisienkę zastosujemy. Tylko problem polega na tym, że w polskich warunkach to nie ma, w polskich warunkach nie mamy tortu, tylko jakiegoś zakalca, do której chcemy wisienkę dołożyć i powiedzieć, będzie pięknie. No nie będzie pięknie. Czy Paweł Poncyljusz, który nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej, czuje się w Koalicji Obywatelskiej jak wisienka na torcie, czy jak malutka tartinka do zjedzenia? Myślę, że jakbyśmy porównywali to do jakiegoś półmiska różnego rodzaju deserów, to na pewno jestem taką skromną tartinką z kajmakiem, czy nie wiem z czym. Tartinka z kajmakiem? To na słodko są. Nie, babeczka z kajmakiem bardziej babeczka. To mi się skojarzy. Dobrze, czy państwo są zobowiązani jakoś, nie wiem, dyscyplinarnie, klubowo do włączenia się w prawybory i później w wybory? No prawybory to nie bardzo, bo ja nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej. A czy to dobrze, że tylko Platforma Obywatelska między sobą te kwestie załatwia? Czyli wybierają właściwie kandydata koalicji, ale tylko w Platformie? No przyjęto taką, znaczy wie pani, można drugą przyjąć taktykę, że wszyscy przychylni Koalicji Obywatelskiej mają prawo się zdecydować. Pytam, co na to babeczka z kajmakiem. Znaczy jakby był tryb zarejestrowania się jako sympatyka koalicji, który może brać udział w prawyborach, to ja bym się chętnie zarejestrował. Na razie wiem, że Konfederacja ma taki tryb, że trzeba przyjść na jedno ze spotkań gdzieś w kraju i się zapisać. Znaczy uważam, że i tak jest to całkiem ciekawe rozwiązanie, to które przyjęto w Platformie. Przypominam, że jeszcze parę tygodni temu kwestionowano, że w ogóle po co prawybory i tak dalej. Teraz się okazuje, że jednak żyjemy. Mówię, i pobudzamy naszych wyborców. Drugi kandydat został niejako wymuszony. No, drugi kandydat jest całkiem solidnym takim przewodnikiem stada, samcem alfa, także nie jestem przekonany, że jest... A pani Małgorzata Kidawa-Błońska, nie mówi się samica alfa, no właśnie, ale jakby tak pani określił. Znaczy nie, no to jest przede wszystkim polityk dobrze znany w strukturach Platformy Obywatelskiej i myślę, że najlepiej jeden z najlepiej rozpoznawalnych, najbardziej rozpoznawalnych polityków w ogóle Koalicji Obywatelskiej, więc jest on trochę naturalny, znaczy nie trochę, tylko naturalnym kandydatem, że Małgorzata Kidawa-Błońska jest naturalnym kandydatem. Nawet nie trochę, tylko całkiem naturalnym. Tak. No właśnie to pana zaprosiłem, żeby porozmawiać o dekarbonizacji, ale patrzę na zegar, bo właśnie nie da. A właśnie, widzi pani, zamiast o Banasiu, to dekarbonizacji. No ale pan dużo mówił o sądach też. No warto, no ale warto, no. Ale no audycja nie jest z gumy. Tak, dziękuję bardzo. Następnym razem, dziękuję Paweł uprzejmie. Poncyliusz, Koalicja Obywatelska. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Przywódcy państw NATO zjeżdżają do Londynu z okazji 70-lecia Sojuszu. Polska reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Nie jest to formalny szczyt, bo takie odbywają się co 2 lata, a najbliższe odbędzie się w przyszłym roku. Londyńskie spotkanie będzie miało inny przebieg. Odbędzie się jedna 3-godzinna robocza sesja prezydentów i szefów rządów państw NATO. Politycy będą zastanawiać się nad reformami w Sojuszu. Mają także rozmawiać o wydatkach na obronność, relacjach z Rosją i Chinami oraz o misjach NATO w Iraku i Afganistanie. Jubileuszowe spotkanie zorganizowano w Londynie, bo to właśnie w brytyjskiej stolicy NATO miało swoją pierwszą siedzibę. W latach 50. przeniesiono ją do Paryża, a w latach 60. do Brukseli. Utrzymano ostrzeżenie przed oblodzeniem dla 4 województw. IMGW informuje, że alert obowiązuje w mazowieckim, lubelskim, łódzkim i części województwa wielkopolskiego. Po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu zamarza nawierzchnia dróg i chodników. Służby ostrzegają kierowców, że należy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym i apelują o ostrożność. Więcej o pogodzie w całym kraju zaraz po ekonomii. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego zamykają do 15 maja część szlaków turystycznych w Tatrach. Wszystko ze względu na zagrożenie lawinowe i ochronę przyrody. W górach panują obecnie trudne warunki, na szlakach zalega świeży śnieg, w wielu miejscach są też oblodzenia. Turyści mogą także spodziewać się w niektórych miejscach dodatkowego oznakowania zimowego, na przykład na niebieskim szlaku przez Królową Równień. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Zaczynamy od dobrej wiadomości dla kierowców. Będzie taniej na autostradzie A4 między Katowicami a Krakowem. Kierowcy osobówek zapłacą przy bramce 7 zł zamiast 10. Jest jednak warunek, zapłacić trzeba będzie automatycznie przez urządzenie A4 Go lub przez aplikację. Tu chodzi o zachęcenie kierowców do korzystania z najlepszego zdecydowanie systemu płatności, czyli automatycznego, nie wymagającego praktycznie zatrzymania. Mówi prezes spółki Stalexport Autostrada Małopolska Emil Wąsacz. Nowe stawki będą obowiązywały co najmniej do końca marca przyszłego roku. Na razie przy bramkach w Balicach i Brzęczkowicach tylko nieco ponad 15% kierowców płaci elektronicznie. Zarządcy trasy chcą, by co najmniej co trzeci kierowca płacił bezgotówkowo. 1 000 000 zł otrzyma autor projektu przydomowej elektrowni wiatrowej. Konkurs ogłosiło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W rywalizacji mogą wziąć udział naukowcy, przedsiębiorczycy czy studenci. Rozwiązanie ma wzmocnić rolę odnawialnych źródeł w polskim miksie energetycznym, mówi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. konsumujemy w gospodarstwach domowych około 40% generowanej w Polsce energii. To znacznie więcej niż w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, a zatem tani i czysty prąd jest dla nas wyzwaniem nie tylko klimatycznym, ale także ekonomicznym. Zwycięski projekt poznamy jesienią 2020 roku. Rada Polityki Pieniężnej ostatni raz w tym roku zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Dziś rozpoczyna dwudniowe posiedzenie. Zdaniem głównej ekonomistki Banku Pocztowego Moniki Kurtek, Rada na razie nie ma powodów do zmiany stóp. Z jednej strony obserwujemy delikatne spowalnianie gospodarki, z drugiej strony mamy nieco podwyższoną inflację, chociaż ona cały czas znajduje się w celu Narodowego Banku Polskiego, więc to są warunki, w których Rada Polityki Pieniężnej raczej nastawiona jest na obserwację sytuacji niż właśnie zmiany stóp procentowych. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi teraz 1,5%. Czy po ponad pół roku kurczenia się światowych gospodarek pojawiła się jaskółka wzrostu gospodarczego? O dobrym odczycie indeksu PMI, czyli ankiet przeprowadzanych wśród menedżerów dotyczących światowego przemysłu, porozmawiają za godzinę Wiktor Legowicz i Adam Grzeszak w Informatorze Ekonomicznym. Może zacznę od odpowiedzi dla pana Radka. Pan Radek pyta, czy bezgotówkowo oznacza za darmo? Nie, nie oznacza. Zachmurzenie umiarkowane i duże dzisiaj będzie. Miejscami głównie na północy i wschodzie przelotne opady śniegu, także deszczu ze śniegiem. Rano jeszcze też opady marznące, powodujące gołoleć. I tak jak słyszeliśmy, województwa mazowieckie, łódzkie, lubelskie i część wielkopolskiego. Uwaga tam na drogach, bo będzie ślisko. Jest ślisko. Temperatura od minus 2 stopni to na terenach podgórskich do plus 4 na północnym zachodzie i nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Onet nie przestaje szukać prawdy. Dołącz do nas i weź udział w konkursie. Szukaj pytań na stronie i w newsletter. Bądź szybki i zbieraj punkty. Wygraj samochód i setki innych nagród. Wejdź na wybieramyprawdę.onet.pl. A teraz ważna informacja z rynku motoryzacyjnego. Rozpoczęło się wydarzenie, na które czekali wszyscy. Ruszyła wyprzedaż Toyoty. To doskonały moment, by z bliska zapoznać się z szeroką gamą modeli marki. Na przykład słynąca z unikalnego designu Toyota CHR dostępna jest w cenie już od 79 900 zł. Radzimy się spieszyć, bo na początku wyprzedaży wybór jest największy. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 9. piosenka dnia. Wiśnia. Wiśnia to tytuł. Kaśka Sochacka. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Kiedyś codziennością będą trąby.

spotkanie w czwartek, 5.19. Zapraszamy na 227 Trójek. O książce, Muńkowej będziemy rozmawiali. Za 16 minut 9. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Przeczytałem niedawno, że gratuluję. Są tacy, którzy nie uwierzą, dopóki nie usłyszą tego w Trójce w muzycznym rozkładzie jazdy. Pozdrawiam ich serdecznie, wszystkich szaleńców z fanpage'u Solat, zwariowanych na punkcie tego zespołu. No to już teraz się stanie, to już trzeba uwierzyć. Pearl Jam w Polsce 13 lipca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie w ramach najnowszej europejskiej trasy obejmującej 13 koncertów. Zagrają u nas także. Grupę supportować będzie amerykańska punkowa kapela White Reaper, a sprzedaż biletów rusza w sobotę o 11. Będzie szał, znów będzie zapewne fantastyczny spektakl. Trzymamy się tego. 13 lipca w Krakowie. A miesiąc później w Chorzowie organizatorzy Fest Festiwalu już ogłaszają pierwszych artystów. Fest Festiwal właśnie. 13 sierpnia zagrają Denzel Curry i Grit, a 15 sierpnia James Bay, Left Boy i oni. You might kill me with desire. Want me tighter than no why. Something that you do to me, I run away like mercury. And I know you think it's rough when you're trying to patch us up. And I say, honey, what is love? You just say I drink too much. Maybe I'm defective, or maybe I'm dumb. Sorry, so sorry for what I've done. Maybe I'm bad natured, or maybe I'm young. I'm sorry, so sorry for what I've done. Oni, czyli Nothing But Thieves. I to będzie, jak dobrze policzyłem, trzecia wizyta w naszym kraju, w Parku Sowińskiego, potem w Progresji, teraz Chorzów. Impreza Fest Festival od 13 do 15 sierpnia przyszłego roku w Parku Śląskim właśnie w Chorzowie. To ten park, obok którego graliśmy słynny mecz, redaktorze. Proszę pana, ja nawet karnego wywalczyłem. Tak, ja wiem. Nikt tak nie potrafi wywalczyć karnego jak pan, a karnety są to już dostępne. To nie było Padolino, to nie było. Nie, to, tam nie było aktorstwa, nie przeaktorzyłeś. To był taki soczysty faul, ale na szczęście nic się nie stało. Fest Festival narodził się w tym roku. Podczas pierwszej edycji wystąpili m.in. Little Dragon, wielu innych, także Tulia, Paweł Domagała. Impreza rozwijająca się jak najbardziej. W przyszłym roku kolejne gwiazdy. A prawie dokładnie w pierwszą rocznicę śmierci Wojciecha Młynarskiego w warszawskim Teatrze Ateneum odbył się koncert i na scenie pojawili się przyjaciele mistrza, uczniowie, wielbiciele, aby zaśpiewać jego piosenki w jego teatrze. Tym, o którym pisał, w głębi jest neon i mój panteon, teatr z ulicy Jaracza. Koncert zarejestrowano na płycie, której premiera odbyła się w miniony piątek. Podwójny album Ateneum gra Młynarskiego zawiera utwory z tekstami Wojciecha Młynarskiego w wykonaniu m.in. Magdy Umer, Agaty Kuleszy, Joanny Kulik, Michała Bajora, Andrzeja Poniedzielskiego, Wiktora Zborowskiego, Piotra Machalicy, Zbigniewa Zamachowskiego. A czy wymieniłem Krzysztofa Gosztyłę? Jeszcze nie. Nie, bo on otwiera ten album i tak wspomina spotkania z mistrzem Młynarskim, którego poznał 33 lata temu w Domu Państwa Dmochowskich, kiedy razem z Mariuszem Dmochowskim jeszcze wtedy grali na scenie kameralnej Teatru Polskiego, a potem, gdzieś 15 lat później, zgłosił się z propozycją monodramu do Teatru Ateneum, któremu szefował Gustaw Holubek i tak opowiada. I wówczas panie garderobiane z Teatru Ateneum, w którym się niebawem znalazłem, decydując się na etat,